गोरे रंग पे ना इतना गुमान ना कर, ओ गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। ओ गोरे रंग पे ना इतना गुमान ना कर, ओ गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। ओ रूप मिट जाता है ये प्यार, दिलदार नहीं मिटता। गोरे रंग पे ना इतना गुमान ना कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।